Tüntetnek a youtuberek. Egy korszak véget ért. Csak nehogy tüntessen a Bayer Zsolt is. Én már mondtam másodikat? Nem. Hogy elejtetted el? Szevasztok! Hogy vagytok? Minden oké? És már lenyugodtunk a hétvége után, beszéltünk róla, nem kell tűkönülve várni. Lemondtak a Varga Judit meg a Novák Katalin, így most minden rendben van, most már semmi nincsen. Igen. Amúgy már elegem van a politikából, azt el kell mondjam. Ezek ilyen napok. Nekem is szerintem nem kell többet foglalkoznunk. Igen, valamennyit még muszáj lesz szerintem. Miért? Olvastál valamit a hírekben? Nézzük meg, mi van mondjuk a Telex címlapon. Pá, ez mi? Na hát. A Judit rajza, azt a mindenit. Mik vannak? Amúgy ez tök jó, hogy itt van a címlapon. Azon gondolkoztam, hogyha megcsináljuk ezt az egészet, azt is el tudtam volna képzelni, hogy leszarja minden sajtóorgán. Megszoktam, hogy meg vannak sértődve az ilyen youtuberekre egy csomószor. Én azt szoktam meg, hogy minket szarnak. Hát ezt olyan közös többszörös, mert semmit hiába küldtük el, senki nem rakta ki, talán egy-két hónap, de hogy így, jól van, ez így úgy szoktam meg, hogy nem annyira érdekeljük őket. Nem mi vagyunk az én. Nem mi vagyunk az én, de kirakták be. Ja, hát a Potyödi Adinának, az Ariának, meg a Zsoltinak a neve az málatható, úgy tűnik. A Zsolti az múltkor is ott volt, amikor reagált a Novákosra még előző héten, egy kb. Izében, Insta Story-ban, és arról is volt telex. Jobb a PR-ja a Zsoltinak. Hát a médiából jön, ugye. Megvannak a kapcsolatai. De tök jó. Előző részben mondtunk, ha valaki nem látta volna, akkor Hősök tere péntek este 6, ott leszünk, és így beszélnek az emberek színpadon, meg így együtt kiállunk dolgokért. Mit szólsz? És? Csak előadást csinál a színpadon. Mi? Előadást csinál. Odaáll, és nem. Igaza lesz. Ez lesz az előadása, nem? Beszélni fogok, nem előadást igaz, fogok. Odaáll igaznak lenni. Vagy nem az lesz az előadásod. Szabó Márton. Csakinek élőben igaza lesz. Ivé. Szabó Ivé Márton, aki vagyok. Mi lenne, ha minden jó lenne? Megállapítom, hogy igazam van. Legyen minden jó. Legyen minden szegény gazdag. Ilyen tapsolatom, ez a szerintem is. Igen. Legyen kevesebb adó. De több az államkasszában. Igen. De most nem tudom, miért kell elszpoilerezni az egész beszédemet, bazd meg. Most még hozzáírsz párat. Soha többé nem mutatom meg neked előtt. Várjál, már van még prótippem, mert nem tudom, hogy megírtad-e már, de szerintem mondd azt, hogy lehetne jobb az egészségügy, meg az iskolák. Amúgy erre gondoltam, hogy ezt megemlítem. Nyilván nem ez a fő téma amúgy, hanem állami ellátásban lévő gyerekek, és nekik a... Hát nem tudnak kihez fordulni, ha baj van, mert baj amúgy van, már csak azért is, hogy milyen állapotban vannak ezek a helyek, ahol emeteg ugye minden rendben van, ezért adakozni se lehet, de hogy nem tudnak kihez fordulni, úgyhogy ez is egy ilyen próba lesz, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy kikhez lehet fordulni, és kikhez érdemes bizalommal fordulni, ha valami történt, amit mondjuk nem a... Most mondok valamit, a igazgató helyettesnek akarsz elvinni, vagy az igazgatónak. Oh. Mert már történt, tudod, olyan, amikor nem jártak jól ezzel, és akkor lehet, hogy van, akihez viszont érdemes fordulni, és ez lehet egy ilyen kapocs. Ezt tegnap is kiemeltük, de szerintem most a héten minden nap ki fogjuk emelni, és ti is emeljétek ki a kis barátaitoknak, hogy nincs rendben minden. Nem sikerült azzal, hogy a Novák Katalin meg a Varga Judit lemondott, nem sikerült mindent megoldani. Még mindig vannak problémák, kifejezetten ebben a témában. Pedig azt hittem, Novák lemond, és rögtön kisüt a nap. A legnagyobb predátor eltűnt. A rendszer nem változott meg attól. Egyik pillanatról a másikra nem tűnt el az összes pedofil nevelő, pap, tanár, igazgató. Nyilván ugye majd a Hősök terén pénteken 6-kor, hát 8-ra el fognak tűnni, ugye, mert ettől a tüntetés. Igen, minden persze, minden megoldódni. Kérdezte valaki, hogy lesznek-e párzászlók, hát a rajtunk múlik nem. Kizártuk a pártokat ebből a dologból, és nem véletlenül. Nem látjátok az egyik pártot se ott, mert szerettük volna, hogy végre legyen valami, ami csak civil. Nézzük már meg egy másik lapot is, hát ha valami mást is írna. Index is megírta, ami mostanában érdekeseket megy az Index. Itt már a youtubereknek szólít, mert ez kicsit demonesztálóbb, de az elé is kijön a gyerekekért, hogy itt is legalább megírják a dolgokat. Nem volt valami Index balhé mostanában? Meg megosztják a dolgokat. Van az is. Persze, eljutunk oda. Szerintem az Indexben belül is el tudom képzelni, hogy kicsit szétszakadás van, mert biztos van, aki megírná a dolgokat, van, aki nem hagyja a dolgokat, én nem tudom, mi mehet ott belül, de nem csodálom, hogy azért felálltak ma onnan elég sokan azóta is, mióta, hát folyamatosan. Ez a Telexen azt mondják, hogy ugye az Index az a Rogánnak az ilyen precíziós fegyvere a nyilvánosságban. Ilyen érdekes dolgok történtek az utóbbi időkben. Na mindegy, majd kitérünk az Indexes dolgra. Viszont volt más is, aki lehozta ezt címlapon. Na nézzük, hopp! A kedves Mr. Pestisrácok.hu, mint az Origo. Egy régi újságíró barátunk ez a Pestisrácok.hu, így van anyakönyvesztetve szegény. Utcára függetlenek, okafogyott tüntetést tart Potyondi, Gulyás, Márton és Azaria is. Ezek szinte okafogyott lett a gyermekvédelem. Hát a Pestisrácok szerint most már semmi szükség, semmi. Tehát már minden megoldódott Magyarországon, nincsenek problémák. Gyerekek ugyanabban a szemétdombokon élnek, mint múlt héten, de már nincsen gond. Szóval mostantól, ha kiderül, csak egy olyan dolog is, hogy rossz körülmények között élnek gyermekotthonokban, vagy hogy valakit még zaklatnak, vagy még egy gyereket zaklatnak, akkor kiderült, hogy hazudtak a pesti srácok. Így már okafogyott megvédeni a gyerekeket, mert a Nováktól kellett férniük. Meg a Varga Judittól. Vagy ezt akarja mondani, hogy a Novák most, hogy lemondott, nem kell a gyerekeknek félnie senkitől, és minden rendben van. Azt tudnám, hogy kitalálta ki, hogy ez a vállalhatatlan Novák legyen a köztársasági. Hát igen. Ki tudja, hogy a következő egy évben előjönnek-e sztorikkal az emberek, hogy mik történnek ott azokkal a gyerekekkel, akik az állami ellátásban vannak. Olyan sztorikkal jöhetnek elő, nem, hogy ilyen ötcsillagos szállodák. Igen, hát szombat óta. Mindenhol csak játékok hevernek, van egy medence, amiben csak cukor van. Mitől független, tudom, hogy nem tudják értelmezni, a pesti srácok a független, de mit hát akar? Ez nyilván ugye a Soros meg a Gyurcsány szervezi. Igen, például itt a nagy pesti srácok a Potyondi nevét se sikerült leírnia, pedig itt van, látod. Többször benne van a cikkben, de nem sikerült. Újságírás. Hát jó, előfordul. De az Azariát le tudták írni, úgy látom. Nem? Mondanak a kommentekbe, azt mondják, hogy nagyon jó. Globál zsidó mafia terméke mindegytől egyik. Azaria, nem ismerem, és nem érdekel, hogy ki. Nagyon oda mondott. Neve szegény. Után rá se szarok. Szerintem az Attila is mondja a messzes puskást ezután. Ezek a kedvenc kommentjem. Kíváncsi lennék a Facebookon. Ott szoktak a legviccesebb kommentek lenni. A legveszélyesebb nyilvánkó Azaria szentköntésbe bújtott a sátánkölyök. De örülünk, hogy a pesti srácok szerint minden megoldódott, és a gyerekek akkor megnyugodhatnak. Tényleg szólnék én, hogy lemondjuk az egészet, mert minden gyerek rendben van. Ez szerintem csak egy érdekesség, mert most ott tartunk, hogy 3 órája tettük ki végül is, vagy 4 órája ezt a kiállást, és hát már 5000 ember visszajelzett. Ez egész jó. Ja, hát ezt azért mindig óvatosan kell kezelni, de azt, hogy ennyien visszajeleztek még csak az első pár órában. Nem tudom, hogy hányan lesznek. Gyertek el! Amúgy elférünk ott sokan. Én megnéztem, van a neten ilyen weboldal, ami meg lehet nézni, hogy kijelöld a területet, és hogy hány ember fér el, milyen van tömegdenzitással. Aha. Igen? Igen, és amúgy a hősök terén 15 ezeren szellősen is kényelmesen elférünk. Hát hősök, úgy, nem ha már hősök tere, arról mikor beszélünk, hogy a hősök terét mikor újítják fel? Szóval én... Ez lesz a legfontosabb üzenetünk. Az, hogy mikor újítják meg fel a gyerekek a hősök terén. Na most nagyon le fogják tapicskolni. Hát meg amúgy is ott szoktak menni. Összejárkálják. Igen. A szép, tiszta hősök terén. Ja. Ez lesz. Úgyhogy mindenki tiszta cipőben jöjjön, hogy nehogy piszkos legyen a hősök terén, mert az nem mindenki eljött. Mindenki hozzon ilyen cuccot, amit rá lehet húzni, ugye ezt a mi anyag. Akármi. Jó kis péntek délutáni program, kivéve a csinyóknak, akik otthon reszkedhetnek a félelemtől. Hát az iget bők is kimehetnek sétálni. Miért? Maszkba kijöhetnek, nem? Nem lehet maszkba lenni. Hello? Nem lehet maszkba lenni. Ez nem benne lehet. Van. Igen. Nem lehet. Nem lehet maszkba lenni. Ilyen van. Igen. Nem lehet maszkba lenni. Tudtam. Nem lehet katonai ruhában lenni, vagy annak tűnő ruhában lenni. Nem lehet fegyvereket hozni, hát meg igen. Robbanó eszközöket. Azt ezek gondoltam. Külön le vannak írva. Úgyhogy erre figyeljetek oda, hogy ne hozzatok élesedő fegyvereket. És amúgy maszkot se, és nem is kell. Aki annyira úgy gondolja, hogy nem akarja, hogy kiderüljön, hogy ő ott van, az vegyen fel egy baseball sapkát, meg egy napszemüveget, de... De akkor azt hiszik, hogy egy sztár. Azt hiszik, hogy Adam Sandler. Igen. Nem tudom, milyen hollywoodi sztárok forgatnak itt. Lehet, hogy kijön az és a Zendaya. Most nincs itt. Persze, ez hát, ellője az lehet, ellen. Ha erre jár, akkor kijön ő is. Eljön, de csak azért lesz ott, mert éppen így a fugát kaparja ki, hogy felújítsa a hősök terén. Pénteken este 6-kor a hősök terén találkozom. Milyen korszak ért véget? Hú, ez egy személyes hír. Csinyó percek. Megszüntették a Nemzeti Földügyi Központot, aminek volt vezetőjét gyermekpornográfia miatt tartóztatták le. Mik vannak itt vezetők? Nem tudom, ilyenkor miért nem lehet mondani a nevét amúgy? Nem szabad. Amikor én a Nemzeti Földügyi Központnál dolgoztam, volt egy főnökünk, aki az Orbánnak ugye a gimis osztálytársa volt. Hú, micsoda, szerencs, hogy pont... Ja, nem véletlenül. Hát és ugye a földügyekkel, ez még a Nemzeti Földalapkezelőt kezdte elővezetni, ami azzal is foglalkozott többek között, hogy a állami vagyont kezelje, meg annak a eladását felügyelje. Különféle magánkezekbe kerülését felügyelje. Ezt nem is bízhatta volna másra Orbán Viktor, mint kedves régi gimnáziumi osztálytársára. Végül is úgy gondolkodik ő is, mint Nagyferó. Együtt érettségiztek. Ja, jó van. Úgyhogy igen, de most úgy tűnik, hogy az azóta már ugye NFK-vá alakult NFA-t, ez a bizonyos pedofil botrányba került NJ tartotta össze, mert azzal, hogy őt eltávolították onnan, úgy tűnik, hogy beolvad a MÁK-ba, meg az Agrárminisztériumba. Azért az erdész társadalom ezzel nem jár rosszul, csak jobb a minisztérium. De most, hogy valaki eltávolítanak az éléről, nem másoknak oda, hanem egészet beszántják. Hát úgy tűnik, hogy igen. Amúgy egy elég szar megoldás. Igazából neki csinálták azt. Hát az, a földalapkezelőt alapvetően úgy tűnik, igen. Lehet, hogy már bevégezte a munkáját ez a cég, lehet, hogy már megfelelő helyen van. Már nincs több föld, amit ki lehet osztani, bazzen, akkor most mit csináljanak? Felügyeljék, amit már kiosztottak, az meg jobb, hogyha nem tudják, mi történik vele. Mert most az van, jó. Hogy, ez akkor védett terület, ne, arra nézett. De nem? Képzeld el, hogy olyan embereknek adott ki ezt a munkát, hogy felügyelje, akik a rokonait, családtagjaid. Kik építették be a természetvédelmi területet a Balatonon? Nem, a Gyurcsány volt? Gyurcsány? Gondolom ő volt. Hát minden ő. Ja, nem, az nem a Gyurcsány volt talán, de sok minden a Gyurcsány lehet, volt. Lehet, hogy egyik Neres volt, ki tudja. De elméletileg az is papíron nem volt teljesen szabálytalan. De amúgy Tihanyba ugye nagyon sok mindent így beépítettek. Na mindegy, sok sikert a szakigazgatásnak az új helyén, akik meg a MÁK-ba mennek, hát igazán sajnálom. Mi van az Erhangerin? Amúgy ez szerintem egy remek ötlet. Azt kérdezi, hogy eleged van a megafonosokból? Válaszolnál nekik? Posztolj, partizán találjuk. Azt mondom, használjuk ki a mi pénzünkből hirdetve juttatják el a posztjaikat facebookozó fideszesekhez, és spammeljük tele Magyar Péter tegnapi interjújával az összes hirdetéseket. Az a baj az, hogy az egy nem fogják tudni értelmezni. Érted, aki a megafon tudja értelmezni, az egy perces szálbarágot tizét, ezt majd értelmez, egy majdnem két órás interjú. Tudod, hol fog megakadni? Egy rákattint, és egy visszaszámlálás, ja. 4,5 perc. És így ül. Szerintem, de ez nagyon unalmas. Igen. Ez borzalmas az a műsor. De szerintem ez korrekt. De amúgy azt gondolom, hogy már mindenki letiltotta őket, aki le akarta ennyi idő alatt. Igen, szóval mindig újak nőnek ki, igen. Pont tegnap mondta teki, hogy neki ráadásul egy új Apáti Bence reklám nőtt ki, pedig már letiltotta. Úgyhogy vigyázzatok, ha látjátok ezeket, akkor posztoljatok gyorsan alá egy partizánt. Minél többen posztoljátok, annál többet. Vagy jól van ez így. Vagy jól vagy van ez így. Új fókuszcsoportot valamint. Kell tartanunk a következő hivatalos elfoglaltság okán, éppen ezért ne is vesztegessük a szót, miniszterelnök úr, parancsolja. 23-as évet úgy látjuk, hogy az a nagy küzdelmek éve volt. Háború, itt volt a háború, terror, migráció, infláció, az infláció és Brüsszel. Ja, ezt ne felejtsen. Nagy küzdelmek szinterei. Igen, és majd az a baj az új fókuszcsoporttal, hogy elhiszik. Azt mondják, hogy ez tényleg így megy. És mondhatjátok, hogy de hát nincs semmi értelme, mert úgyis csak törlik azt a kommentet. Igen ám, de hogyha nagyon sok kommentet kell törölnie a Trombitás Kristófnak a saját posztja alatt, sokkal kevesebb ideje marad arra, hogy hülyeségeket beszéljen kamera előtt. Vagy bólogasson. Vagy csak letiltják a kommenteket, mert úgyis csak ők írogatnak bele, hogy egymást éltetik. De nem azt ők is. Egymást szokták éltetni, hogy hú, de jó vélemény. Pont ezt mondtam én is, pont akkor, igen. Amikor te. Én is, te is, de Ák is mondja, jó, te én is. Pont egy ugyanarra gondoltunk. Igen, de ezzel amúgy elvileg pörgetik az algoritmus. Ezt is tőlük hallottam, ők mondták, hogy ez milyen gáz, amikor egy szerző a saját posztja alá oda kommentál, mert az algoritmust pörgeti. De hogy ők is csinálják, csak ez az szánalmas, hogy valaki ezek, az a baj, ezekkel algoritmust pörgetem az, hogy odarakok magamtól két kommentet. Mankadeli láttam, hogy azt kirakta egységre, hogy mindenki lépjen be az ismerősei TikTokján, és keressen le az egységmetre, vagy valami ilyesmi. Igen. Szóval az a baj, hogy ezek amúgy amúgy annyit nem számítanak. Hogyha egy videó nem érdekli az embereket, akkor hiába kommentelgetsz, osztod meg itt, meg ott, meg amott. Annyit nem számít. Hogyha valami tényleg érdekli az embereket, nem ez fog számítani. Mert én is nyilván 6 lépéssel, és még amikor sokkal kevesebben néztek, így próbálkozik az ember, hogy miket lehet, hogy több ember ezzel jutni. És elvetti az emberektől telefonokat is fel. Azt mondjuk pont elfelejtettem, de hogy ezek a dolgok, ezek ilyen kétségbeesett dolgok, így hát, ha de amúgy semmit nem érnek. Ja, de most ne arra, hogy már most a Fanka, de ének ezt magyarázd el, aki azt mondja, hogy a rádiótelefonok világában. Jó, van ez így. Na de, mi van az Indexel? Igen, beszéltünk. Hogy van az Index? Történtek az Indexen. Történt az Indexen. Magyar Péter, Varga Judit volt férje a Fidesznek, igen kellemetlen dolgokat kezdett nyilatkozni Novák Katalin távozásának napjától kezdve. Az egyik megjelent cikket utólag megcsonkították, kivágva az érzékeny részeket, ezt érintő kérdéseinkre pedig a lap főszerkesztője nem reagált érdemben. Oké, itt elmondja, hogy miket mondott ugye a Magyar Péter. Beszél arról, hogy ugye volt ez a BKK nyomorult levél összevágás. Mm-hmm. Utána volt az, amikor az Orbán Gáspárral gyorsan lehozták, mielőtt kijött volna a botrány, és most pedig Magyar Péter első posztjának szemléje rögtön különös utat járt be a labban. A semleges lényeget nem takaró címen lemondott Varga Judit volt férje állami tisztségeiről, bekerült cikknek. Élesítés után csak rövid idő jutott a címoldalon, ami gyakorlatilag az Index esetében a legfontosabb mérőszáma annak, mit akarnak eldugni a statisztikák szerint többnyire csak a címlapon szörfőző olvasók elől. Még meg lehet nézni a Wayback Machine-en az eredeti verziót. A Fidesznek több kellemetlen részlet is benne volt, például Rogánékra utaló Tóni Ádám Barbara félmondat is, és Rogán Antal nyílt letámadása, de be volt ágyazva a végére az eredeti Facebook bejegyzés is. Ehhez képest, amikor vasárnap megnéztük a cikket, már csak egy alaposan megcsonkított verziót találtunk a helyén, beágyazás nélkül. Ugye ez hogy megy ilyenkor? Na jó, üljünk le, és mondom, hogy mit kell kivágni. Lehet, hogy akkor úgy működik, hogy amúgy szabadon hagyják, hogy csináljanak, amit akarnak, lehoznak, amit akarnak. Hát, nem sok. És aztán... Nem vagyok benne biztos. Oké, csak hogy néha meg azt mondják, hogy na hello, most álljunk meg, légy szíves, és akkor ezt írd be. És akkor így beleszólnak. De hogy addig nem szólnak be, amíg nem szerintem kell. Szerintem beleszólnak, Csoki. Ne legyen, nem hiszem, hogy nem szólnak bele. Nem tudom. Én el tudom ezt képzelni, hogy ne tudd, hogy mikor szólnak bele, ezt próbálják úgy csinálni. Szerintem már ne szabályozottabb ez a rendszer, hogy már csak úgy hagyják, hogy azt csinálják, amit akarnak. Hát de látod, hogy ez a cikk is megjelent, és utána kellett törülni. Hát igen, most már egyre kevesebb ilyen. De úgy látszik, hogy azóta történt még valami. Ja, azt is állították, hogy az NGM közleménye alapján, ez a Nemzetgazdasági Minisztérium, Varga Judit volt férje nem lemondott, hanem a tárca kezdeményezte megbízatása visszavonását január 18-án, és Magyar Péter erre azt mondta, hogy ha igaz, amit a minisztérium állít, akkor nyilván tévedésből kapta meg ugye a januári havi teljes tiszteletdíját, tévedésből nem kapott sem a bankból, ahol ugye volt ez a tisztsége, sem a minisztériumtól írásos tájékoztatást, és nyilván tévedésből van még benne a bank hivatalos nyilvántartásában is. Ja, hát amúgy érdekes ez a Magyar Péter sztori. Természetesen te kell mondani, hogy nem kell itt rögtön pajzsra emelni egy nerdlovagot, aki kiénekel a kánonból, de vannak szintek. Van a Novák Katalin szint, amikor azt mondják, hogy figyelj, Kati, most te fogsz bekerülni a busz alá, de nem nyugodj meg. Ne, nyugodj meg. A röplabdáért felelős kormány biztos leszel. Visszatérmény. Persze. Férfi röplabdáért felelős kormány biztos. Minek? Neki úgyis van fizetés a élete végén. Mert miért az Áder miért csinálja ezt a kamuzölt hülyeséget? Valamire még jó lehet. Ja. Ne, jó lesz még ő is valamire. Varga Judit, tudom én, lehet ő is. Most nem tudom, hát itt a Péter már ugye összebassza a Varga Juditnak a dolgokat, de végül is ő is lehet, hogy megkapná ezt a röplabda szakosztályt. Valahol. Mindketten röplabda lesz? Nem tudom, akkor lehet, hogy ő gyeplabda. Jó. A másik véglet, az pedig Ángyán és a Hatházi Ákos, akik azt mondják, hogy na, ezt a pofátlanságot, ezt nem lehet így csinálni. És aztán utána megpróbálja őket minden eszközzel eltüntetni a rendszer, meg ott rúgják őket, ahol tudják. Az Ángyánnak is tönkretették a cégeit, ellehetetlenítették. Ugye a Hatházi, azt tudjuk, hogy asszonyverő lett, meg nem tudom, sok mindent megpróbáltak ráhúzni. És a kettő között van ez a Magyar Péter, aki meg hát a fideszes belháborút kihasználva az egyik oldalba belerúg a Fideszen belül, ki tudja, hol a másik oldal, nyilván akiben nem rúgott, azok között lesz a másik oldal, és hát mint a kiskirályok korában, hogy megvannak a mindenféle kiskirályok az ország különböző részein, hát majd elmegy egy másikhoz szolgálatba. Valószínűleg ezért nem kell neki tartani attól, hogy nem fog itthon munkát kapni, nem a szakmai óriási tudása miatt, ami ki tudja mekkora, én tényleg nem tudom, lehet, hogy egy nagyon kompetens ember, de azt is tudjuk, hogy aki meg egy ilyen pártfunkcionárius volt, az nem biztos, hogy a piacra fog visszamenni, hazudtoljon meg. A másik pedig az, hogy én arra buzdítanék minden ilyen embert, akinek megvan a lehetősége arra, hogy borítsa a bidit, hogy igenis borítsa. Ugyanis el lehet dönteni, hogy kivel van ilyenkor az ember. Novák Katalin és Varga Judit, amikor belökik őket a busz alá, akkor is tökéletesen hűségesek a hatalomhoz, ahhoz a hatalomhoz, ami felemelte őket, ami nem valójában az országot képviselő és a népet képviselő hatalom, hanem az országot elrabló hatalom. Magyar Péter nem teljesen hűséges, vagy hát de a hatalomhoz ő is hűséges, de ő legalább valamit megmutat a népnek ebből. És vannak, akik pedig elárulták ugye ezt a Véd és Dac szövetséget, kinek? A népnek. Na, ilyenből kéne több, és most megvan a lehetőség. Úgyhogy én minden nap fogok írni a Nováknak a bírillen, mert ugye követjük egymást. Mindenkit visszakövetett az elnöki. Úgyhogy azóta is rak ki még posztokat? Igen, de még mindig elnöki a neve. Ezt lehet, hogy nem lehet megváltoztatni. Remélem, hogy nem lehet. Én minden nap írni fogok neki, hogy gondolja ezt át, és inkább álljon a mi oldalunkra, a társadalom oldalára. És hát ez epik lenne, hogyha a Novák elmenne, és nyilatkozna a Partizánnak egyet. Az kurva jó lenne. Biztos, hogy nagyon sok mindent el tudna mondani, és nincs késő megtérni. Nincs késő megtérni. Bármikor szívesen látjuk azokat, akik változtatni akarnak ezen a helyzeten. Igazából tényleg mindenki csak egy jobb országba szeretne élni. Legalábbis azok közül, akik mi ugye ilyen messze vagyunk a tűztől, meg a koncoktól, tényleg csak egy nincs elég konc neked? Az a baj a csokkernek. Hát igen, a Megafon is már elkezdte. Kíváncsi lesz a következő napokban, miket fog lehozni a tüntetésre. Ú, remek lesz. Ú, nagyon jó lesz. Most valószínűleg úgy érzik, hogy ez az ő pályájuk, de most szólunk, hogy nem. Ők sajnos nem ez a szint. Ők nem tudnak beszólni a közélet dolgaiba. Igen, ne szálljatok bele a nagy fiúk dolgába. Igen, jó? Most mi beszélünk? Azért legalább ők is reklámozzák ezt, gondolom. Megkeresik mindenkiről a legelőnytelenebb képet. Gyorsan csinálunk egy ilyen pofavágást, amit bevághatnak. Nekem azt fogják, hogy ilyen faszopást imitálok. Tényleg, az nekem jó. Már megvan. Nekem már megvan. Összekötnek a mindenfélével, amivel össze akarnak. Há, jó lesz, hogy kíváncsi leszek, mi lesz. Mert nem lehet az, hogy valami függetlenül működik az államtól, vagy valami párttól, és ezt egyszerűen nem fér a fejükbe. Itt tessék, itt van. Igen, de amúgy visszatérve még az Indexre, nem csak az Indexről tűntek el cikkek darabjai. Mi történt még? Letörölték az ifjább Orbán Győző és a Bicskei Gyermekotthon kapcsolatát érintő cikket a Gyermekvédelmi Főigazgatóság weblapjáról. Hát egy kettő... Ez nem feltűnőbb, amikor leszeded a cikkeket, tehát mint ott hagyni már. Azt érezheted, hogy valami titkolni valód van. Így ott van az asztalon, és oda jössz, és így elviszed. És akkor mindenki felé néz, hogy most ezt miért vitted el? Hogyha ott hagytad volna az asztalon, kevésbé lett volna feltűnő, nem? Igen, de ugye, tehát itt megint arról van szó, hogy a propagandának ágyaz meg a hatalom, hogy ugye a saját szavazótáborát próbálja egyben tartani a Fidesz kétségbe esetten, de hát ugye itt is megvannak már a repedések. Én nem tudom, hogy mindegy, de szarom hányan pártolnak el, vagy inkább csak az, hogy a valóság beszivárog, és azt próbálják valahogy kezelni, és amúgy ez szerintem nem is volt ügyetlen dolog, hogy azt mondták, hogy hát igen, ők lemondanak, akkor most van következmény, de hát csak propaganda terén volt ügyes, olyan szempontból, hogy a társadalmat szétbasszák ezzel is egyre jobban, olyan szempontból nem volt ügyes, és nagyon kártékony volt sokkal inkább. Azzal, hogy eltünteted ezeket az oldalakat, azzal alátámasztod majd a későbbi narratívádat, hogy de hol van? Hát mutassa meg, hol van? Hát a Wayback Machine-en. Bocsánat, min? Már kész is van a baj. Úgyhogy igen, ez nekünk egy furcsa döntésnek tűnhet, nekik pedig valóban egy hétfő délutánnak. Havasi Bertalant megkérdezték, hogy volt esetleg bármi köze Orbán Győzőnek, mármint ifjabb Orbán Győzőnek, meg ennek a K. Andrének egymáshoz. És akkor Havasi Bertalan azt csinálta, hogy így összecsapott mindent. Igen, így volt. Igen, és azon letörölte ezt a cikket, nehogy véletlenül kiderüljön, csak hát azt elfelejtette, hogy ugye... Hogy az internet az máshogy működik? Úgyhogy hát még mindig olvasható ez a cikk, csak nem olyan egyszerűen, az a Wayback Machine amúgy tényleg nem túl kezes. De hát 2016-ban a Gyermekvédelmi Főigazgatóság weboldalán publikált és most letörölt cikk, ma reggel még teljesen normálisan fotókkal együtt elérhető volt, és akkor megkeresték a Havasi Bertalant, hogy megtaláltok-e. A választ a miniszterelnök sajtósától sajnos órák óta sürgetésünk ellenére nem kaptunk. Azonban különös egybeesés, hogy az ifjabb Orbán Győző és egyébként Böjte Csaba, valamint a Borsod megyei birkózó szövetség és a Niki Ese, valamint K. Endre nevét is tartalmazó a bicskei gyermekotthon lakóival és birkózásával kapcsolatos írás váltanult pont ekkor. Kérdéseink elküldése után nem sokkal eltűnt az állami intézmény oldaláról. Ami tényleg nagyon érdekes, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság oldalon volt fönn egy ilyen közös cikk Orbán Győző meg a pedofil segítő emberrel. Most gondolom mindenki próbálja minimalizálni a kötődését ezekhez a dolgokhoz. Szerintem ez is tényleg egy nagyon fontos dolog, ami miatt érdemes beszélni még erről a témáról, és tudom, hogy ki fog égni lassan az összes relénk ebben, de basszus kulcs, ez az ember Orbán Viktor testvérével együtt dolgozott, és Orbán Viktor egy büdös szót nem szól erről. Én nem azt mondom, hogy Orbánnak köze van feltétlenül hozzá, csak hogy miért nem lehet ezeket tisztázni? Hát sokkal furább, amikor így nem szokott ilyen családi ügyeket tisztázni, amikor most is megkérdezték, hogy akkor mi van, hogy a rokonai így meggazdagodnak top 100 magyarban, hát akkor is mit mondott? Sok sikert vállalkozom. Nekik további sok sikert. Sok sikert a magyar tőke tulajdonosoknak, akik mik vagyunk, szóval nekünk sok sikert. Igen, és hát mindenki... Hát ilyenekre nem tud mit mondani ő se, ezért szokott ilyen valami cinikus választ. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, boldog karácsonyt kívánok. Ez elképesztő átlátszó, és ez nagyon nem furcsa, hogy nem ekkora... mindenkinek, nem, hát nagy gigacsed volt, amikor megcsináltak a alkotmánymódosítást, hogy többet ők ne csinálhassák meg azt, amit megcsináltak. Csak azt nem veszik észre az emberek, akik odaállnak, hogy ez egy vállalható dolog, meg ez egy remek megoldás, Ibolya Csenge elmondta. Ezek az emberek ebből élnek, hogy ezt mondja. Ezt vegyük már észre, hogy ezek senki nem neked akar segíteni, de mit mondom, úgyse fog idáig eljutni senki ebben a részben. Hát, meg mondom, az meg úgy is tudja. Nem tudom, tényleg, hogyha valakivel beszéltek, esetleg ezt hozzátok fel, ezek fizetett emberek, akik ezért foglalkoznak ezzel, nem fognak segíteni. De amúgy azt felszerítom a megafont, hogy csatlakozzon, üdvözölje ezt a tüntetést, mert pártmentes, a gyerekek mellett áll ki, szóval igazából nekik ez nekik elméletek, nem kéne, hogy... Persze, a gyerekek mellett áll. Meg a Novák Katalin meg van említve, de hát ezt ők is most már azt mondták, hogy jó, vagy nem, vagy hogy mit kell nekik most mondani? Azt, hogy legalább felelősséget vállalt. Na hát akkor igazából nem. Van, amivel nem értenek egyet, akkor arról beszélnek. Igen, ez csak említés szintjén mondom, hogy a mellette ugye a Balogh Zoltánnak a felelőssége is ugye elég parás téma tárgya. Most valószínűleg, amíg veszük fel az adást, addig nem derül ki így semmi. Azt hittem, hogy többet fogunk tudni erről beszélni, de majd visszatérhetünk holnap rá, mert azt mondta, hogy ma fog nyilatkozni, ugye kedden, és hát közben ki is került a levelezése, amiben hát nagyjából semmit nem mond el, azt mondja, hogy hát nem ő volt, nem ő terjesztette föl ezt az embert, és hát ő az be a pedofiliát elítéli. Ezt a református egyházon belül a levelében közölte. Úgyhogy ez még nem jelent semmit, azt mondta, hogy ma majd nyilatkozik, mert ugye ő, amikor kitört a botrány, azt mondta, hogy ő elmegy most imádkozni. És mennyi időre ment? Azt mondta, hogy elmegy egy hétre imádkozni. Azt a mindenit. Aztán csak 4 napig volt ott imádkozni, mert hát, valójában az volt, hogy így berendelték, úgy tűnik, hogy az egyház, hogy akkor most figyelj csak. Ami ez jó taktika, nem? Kirobban egy botrány, és így sürgős imádkozhatnék homlen. Ja, bocsánat, én most elvonulok imádkozni, úgyhogy ezt légy szíves tartsátok tiszta ebben. Mi a szerepe ebbe a botrányban? Nepálba megyek a hegyekbe, megkeresem, hát van egy katolikus templom, ami és így pörget így a viszlát. Bocsi, ez szerintem... Most hát nem... minden keresztény ezt sem, valaki bármiért felelősségre vonja munkáján. Én most imádkoznom kell. Ez megint akkor csesznek föl igazán, hogyha gyakorló hívő keresztény lennék, mert akkor az, hogy én értem, hogy meg kell nyugtatni a lelkét, hogy elmenjen imádkozni, de most komolyan erre hivatkozva nem lehetne előbb elmondani az igazságot, és utána elvonulni és feldolgozni ezt? Ez nem lehet egy kibúvó. Nem, az van, hogy majd a bíróságon így kérdezik, és mondja, így imádkozik, hogy sem nem hallaná, miért ennyi vagy, és így, de és mi az igazság, ki vagy a mennyekben, és így ilyen hangosan mondja. Mint amikor a gyerekek azt mondják, pa, csak ő ezt fogja mondani a mi atyánkkal. Ugyebár múltkor is azt mondtam, hogy nem biztos, hogy valószínűleg nem fog lemondani a Novák Katalin, úgyhogy azt mondom, hogy valószínűleg nem fog eltűnni a Balogh Zoltán. Már ugye a közéletből. Ez nem ilyen ezeknél a ilyen egyházi vezetőknél, hogy elmegyek 4 napra imádkozni, akkor egy ilyen szexbarlangba elmegy, ahol ostorral veli a nőket, meg ilyen. És akkor még jó, hogyha a nőket. De hogy vaddisznókat borotvál. Igen. Most el kell mennem imádkozni ebbe a vadászhez. házba, amit EU-s pénzben megépítettem. Hozd a szájpecket. Most hagyjál békén. Most senki se szóljon hozzám. Most nekem nem jó. Kírja Instára, hogy most légy szél, hagyjatok békén. Most nem jó. Senki se kérdezni meg, mi a bajom. Szomorú fej, szomorú fej. És így a Balogh Zoltán csinált egy ilyen szakut. Mindig, amikor bírja volt, így szaladt, hogy imád. Mindig két perc távolságra ugon belül volt. Hazaszaladt, és jaj, jaj. Nem tudtam ide megcsinálni a bírét, mert annyira imádkoztam. Nem hallottam attól, hogy hangosan ordibálom a mi atyánk. Fogunk beszélni másra is, nyugodjatok meg, nem életünk végéig erről a botrányról fogunk beszélni. Most egy érdekes. Pénteken úgyis találkozunk együtt, átbeszéljük egy kicsit nyugodtan, kultúrált keretek között, aztán nem tudom, hát utána meglátjuk, hogy ki lesz még ott a Deák téren meginni egy sört, vagy nem tudom. Lehet, hogy mi nem. Lehet, hogy megafonosok jönnek videót csinálni. Hát azt már sejtem, hogy ki lesz. Kár örvenjenek, hogy jaj, csak ennyien vannak, és így felveszik, amikor még ne se kezdődött. Aztán lehet, hogy ki tudja, hányan jöttök el. Nem tudom, én legalábbis örülnék, hogyha sokan eljönnének. Nem gondolom, hogy itt megváltanánk a világot, de legalább tényleg, hogyha itt a mindenki ilyen izék miatt tüntet, hogy legyen közvetlen köztársasági elnök választás, amire ugye ki van teljesen herélve már a népszavazás intézménye, hát ezt nem nagyon lehet megcsinálni, és én értem, hogy a pártoknak meg valami politikai dolgot kell mondani, de én se ezt érzem a legfontosabbnak, hanem sokkal inkább azt, hogy nagyon sok szó esik egyes emberek felelősségéről, főleg olyanokról, akik már lemondtak, nagyon kevés szó esik olyan emberek felelősségéről, akik még tehetnek valamit, és végképp kevés szó esik arról, hogy valójában min lehetne javítani, hogy azoknak az élete jobb legyen, akikről ez az egész történet szól. Úgyhogy van még miről beszélni, van még miért kijönni, van még miért felszólalni. Nézzük, kik közül választhatnak majd az amerikaiak. Itt van először Trump, aki nyilatkozott érdekeseket, amire jobb, ha figyelünk amúgy. Következő években, hogyha ő fog nyerni, mert azt mondta, hogy... ...of the presidents of a big country stood up, said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. Yeah, azért megmondta. De most ez valami, milyen szenárió, hogy oda ment egy ország, figyelj, nem fogunk fizetni. Hát ez a NATO, hát ez egy ilyen hittegyre. Nincsen ugye semmi kötelezettség. De értem, bár... hogyha nem fizetsz, nem védenek meg, bár nem tudom, ez kicsit ilyen maffiásnak tűnik most már NATO. Ez... Hát meg amit nem ért a Trump, az az, hogy... Ez nem egy ilyen védelmi pénz. Nem lehet csak így értelmezni ezt. Mert összetettebb ez a NATO, mint ami... Ő azt hiszi, hogy a maffia feje és védelmi pénz szed a NATO tagoktól, nem? Igen, de ezt nem tudom, hogy nem látja, hogy mondjuk ezek a kereskedelmi egyezmények, azok jellemzően ezek a katonai szövetségekkel nagyon egybe tudnak vágni. És mondjuk lehet, hogy a kultúra, a kereskedelem az jó Amerikának, hogyha szabadon tud terjedni Európában is. De hogyha mondjuk Oroszország mondjuk úgy ráteszi a kezét európai országokra, mint mondjuk Fehér Oroszországra, akkor lehet, hogy ott kevésbé tud majd szabadon kereskedni Amerika, és akkor majd így néz a Trump, hogy hova veszett el, nem tudom, x százaléka a kereskedelmünknek? Az mi történt? Ja, elfoglalták az oroszok ezt az országot. De amúgy nem értem, hogy mit akar mondani, mert ez egy olyan populista szöveg, de az vicces, hogy nagyon oda akart mondani. Figyelj, hogyha nem fizettek, akkor még szólok is Oroszországnak, hogy lőjön szét titeket. Hiszen egyfolytában beszélgetnek a Putyinnal. Igen, meg ez így megy, hogy szövetségi rendszerben vagytok, és akkor érzed a szeretetet, hogy jaj, egyszer nem fizetek, akkor még szólok is, hogy lőjenek szét. És akkor nem az, hogy jó, hát akkor megbeszéljük, hogy most mi van, akkor most kilépsz, hogy mi legyen. Nem. Még szólok is, hogy lőjenek szét, mert csak ennyi múlik, hogy épp befizetted-e, mert hogyha nem, akkor tényleg bazdmeg. Ehhez mondjuk mit szól az Orbán? Ez megtapsolja? Vagy mostantól figyel arra, hogy mindig időben fizesse a számlákat. Remélem csoportos beszedésre beállította az Orbán, nehogy egyszer lekéssük. Ja igen, ezt mondani akartam. Egy felnőtt korba léptem. Csoportos beszedés. Minden. Annyira elegem van, hogy mindenféle számlákat állandóan elfelejtem, hogy mit hol kell befizetni, 1000 helyen kell belépni, állandóan változtatják, mert volt az Elmű, MVM, mindig új honlap. Elegem volt az egészből. És mindig valamivel elmaradtam, mert van internet, víz, áram, szemét, mi van még? Valami közös még. Közös nem tudom, mindig van valami hülyeség. Kiderült, hogy nem is olyan nehéz csoportos beszedést beállítani, úgyhogy beállítottam minden is. De mi abban? Hát nem azt a bankonnál kell beállítani. De nagyon egyszerű, csokker. Segítek, neked is állandóan elmaradsz, ez mindig az, hogy majdnem kikötik a valamide. Ja, mindig jön a felszólítás. Múltkor, ugye már nem tudom, már sokáig nem kellett fizetnem a gázért, mert egyszer jött egy nagy szám. Ja, ilyenek is vannak. Igen. És akkor egyszer végre kellett fizetnem, és akkor arra jött egy felszólítás. Azt szoktam, hogy nem kell fizetnem, van 8 hónapig nem kell. De addigra már befizettem, de megérkezett a felszólítás, és utána megint jött egy 0 forintos száma, úgyhogy nem tudom, mi a fasz van az NBN-ben. De amúgy ja, ez a csoportos beszédés, az fasza. Amúgy tényleg meglepően könnyű beállítani, és annyi időt megspórolsz, hogy nem kell havonta egyszer odaülni. Na most itt mit és kell, hova amúgy kell belépni? Mindig késedelmi díjat kell fizetnem. Borzalmas. Soha nem fizettem még ugyanannyit telefonszámláért, hogy internetért. Ja, úgyhogy ajánlom ezt, hogyha valaki ezt utálja már ezt, hogy havonta ezzel szív, hogy mit, hova, merre kell befizetni, mindig kimarad egy, meg mindig ez elviszi egy csomó idejét, akkor a csoportos beszedést. Igen, de van itt még egy másik, hogyha nem a Trumpot választanánk meg, akkor azért van más opciónk is, egy hasonló öreg otthonából szabadult ember, választanánk, aki épp megsértődött arra a kérdésre, hogy hát a mentális állapotáról kérdezték. Nézzük, hogy mi volt itt. Így mennek a sajtótájékoztatók, egymást próbálják túlordibálni. És ez csoda, hogy nem érti ez a szegény szenédis, hogy nem néznek, hogy néz ki, mint hogyha boltban a rendőrök üvöltöznének vele, hogy de uram, pucér, takarodjon haza! Many American people have been watching and they have expressed concerns about your age. That is your judgment. Úristen, de ős öreg ez az ember. De hát a Trump az több energiával beszél, ő is össze-vissza beszél. De több energiával mondja a fasságot, ő kevés igen energiával mondja a fasságot. Nem az úszító fasságot. Ő annyi fasságot nem beszél szerintem, de hülyeséget igen. És ez más. Ő nem uszít, ő viszont össze-vissza beszél, de a igen Trump meg uszítás közben beszél össze-vissza, de jobb retorikával. Igen, de most nagyon megsértődik erre a felvetés, hogy páran azért azt mondták, hogy nem biztos, hogy mentális képességei a toppon vannak, figyelj. And they have expressed concerns about your age. That is your judgment. That is your judgment. That is not the judgment of the press. They express concerns about your mental acuity. They say that you are too old. Ezt azért fel kell tennének ezt a kérdést. Yeah. There are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So amúgy ez nekem is nagy kérdésem, hogy tényleg annyi alkalmas MMR lehetne, azért gondolom van pár az országban, nem? Miért feltétlenül őt kell indítani? Miért őt kell indítani? Miért őt? Esküszöm, emiatt fog nyerni a Trump, mert ő indul ellene. Nem igaz, hogy nem lenne egy ember, aki alkalmasabb azért. Amúgy... Ő legkvalifikáltabb az egész országban. Hát jelenleg ő a legtöbb aktív gyakorlattal rendelkező elnök. Nem, hát a Trumpnak több gyakorlata. Hát aktív. Ja, ugye. Conduct of the response in the Gaza Strip. Jézus, szűz. És azt történt, hogy később még itt pár perccel később összekevert Egyiptomot Mexikóval. Meg vagyunk baszódva. Hogy mi, hogy Mexikóról beszélt, és a Gaza Strip-et mondta? Hát szerintem Egyiptomot kellett volna mondania, és Mexikót mondta. Tehát mindjárt kiderül, várja. Over the top. I think that... Hogyha ő az egész Amerikában a legalkalmasabb, milyen lett a többi bazzánk? As you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow. Jó, hát jó. Ez, jó hát, figyelj, én erre azt tudom mondani, aki, hogy egyértelműen nyelvbotlásnak tűnik ez. Igen, szóval de... tudja, hogy miről beszél, csak Mexikót mondott Egyiptom helyett, de olyan kikurt öreg, és ilyen alig mozog, beszélni is alig tud. Amúgy nagyapám 8 évvel idősebb nála, és sokkal jobb kondícióban van. Hány éves? 81 éves a Biden. A nagymamám az akszerűen 10 évvel idősebb. Ő is jobban beszél. Sokkal jobban. Mindenféle társas is megtanul, jobban beszél. Hát a Biden-nel társashozni kéne, az potent szar lenne. Bár ugye vannak, az, amikor az elnökök társashoznak videók, azok nagyon jók, nagy kedvenceim, de azok mind ki vannak találva, mert a Biden már nem tud egy össze összefüggő mondatot így elmondani, ilyen mondjuk egy percen belül, hanem csak... Hát ez katasztrófa. Nem baj, tessék, Amerika, válaszsz egyet. Nincs rossz válasz. Nincs rossz, de jó sem, úgy az a baj. Legalább nekünk nem ilyen öreg emberek közül kell válogatnunk, hanem régi kommunista ügynökök haverjairól. Nyugi, most tudom, hogy mindenkinek politika túltengése van, de nem lesz ez mindig így, csak most azért érdekes helyzetek vannak, amiről lehet beszélni. Hát meg kell beszélni. Hát a másik, hogy nem árt, mert amúgy a magyar nyilvánosság nagy része azért úgysem, mint hogyha nem történne semmi. Szóval akkor legalább mi hagy beszéljünk, meg amúgy szoktunk is ilyenekről általában. Bár olvastam egy kommentet, hogy nagyon mostanában politizálnak. Elmúlt fél évben kezdték el azt, hogy politizálnak. Látod, jól van az ingyet, vagy fókuszcsoportot valaha? Hát előtte nem néztem. Akkor nagyon érdekel, hogy mit nézett, amikor már a fókuszcsoport már 6 lépésen egy csomószor elmondtuk a politikai véleményünket, és akkor valaki írja a kommentet, elmúlt fél évben kezdték el, hogy politikáról is beszélnek. De mit néztél eddig? Volt, hogy konkrétan arról beszéltünk, hogy kire fogunk szavazni. Mókás, az egész, mindenki kutyát akar. De hát nem hiszem, hogy rá felugrik ide az asztalra, sajnáljuk. Virág, nem akar szerepelni egy kicsit? Látjátok rá a Virágot, a grafikusunkat, aki nagyon... Jaj, szia! Jaj, hát... Már ezt a gépet, kit érdekel? Nem annyira tetszik egy kutya. Hello! Jaj, szegény. Most akkor mindenki boldog. Legalább amúgy ezzel kellene súlyozni ezt a sokszoros politikát egy kis kutyával. Ezt kívánjuk mindenkinek, igen, hogy tudjon menni kutyázni. Úgyhogy gyertek pénteken, lehet, hogy kis kutyák is lesznek. Amúgy lehet kutyát hozni. Lehet. Ott találkozunk holnap meg itt a, jól van ez így keretén belül, hogyha Rogánék is hagyják, akkor újra itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.